Բարև հայրենակիցներ, այսօր օգոստոսի 7-ը օրը 2:07-ի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր հավատարիմ ունկնդիրներին, խոստանալով հակեցած եւ հետաքրքիր եթերաժամ։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում օրերս մեր գործընկեր Յուլիա Վանյանը Ստեփանակերտում է ճանոթացել Թուրքիայից Ֆրանսիա տեղափոխված հանչերլիների ընտանիքին։ Հանչերլիները երկար ժամանակ է ինչ ապրում են օտարության մեջ, բայց ամեն կերպ ձգտում պահպանել իրենց ազգային ինքնությունը։ Հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Տաթև Ղազարյանի ընթերցմամբ կլսեք Հովհաննես Թումանյանի ծիտը հեքիաթը։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին եւ տարեթվերին կծանոթացնի օրացույցը։ Նախ լսենք Յուլիա Վանյանին։ Հանչերլիների ընտանիքը ապրում է Ֆրանսիայի հայաշատ քաղաքներից մեկում՝ Փարիզի մերձակա Կլամար քաղաքում։ Երկու ամուսիններն էլ Ֆրանսիա են տեղափոխվել Թուրքիայից։ Ապրում են օտարության մեջ, ամեն կերպ ձգտելով պահպանել իրենց ազգային ինքնությունը։ Դիանա Հանչերլին, ընտանիքի մայրը, ասում է, որ իրենց ամենացավոտ խնդիրը հենց դա է՝ հայ մնալը։ Ես նրանց հանդիպեցի այստեղ Ստեփանակերտում։ Եկել էին մեծ խմբով ընկեր բարեկամների հետ։ Եկել էին առնելու հայրենիքի կարոտը, ուր թե պետլավագույն դեպքում միայն արձակուրդն են կարողանում անցկացնել, բայց որի օդը նրանց ապրեցնում է մինչև հաջորդ այցը։ Ինձ անչափ հաճելի էր ծանոթանալ այս ընտանիքի հետ, որտեղ զավակները կրում են հայկական անուններ, որտեղ խոսում են գեղեցիկ արևմտահայերենով, ընդ որում զավակները ծնողներից էլ լավ են տիրապետում մայրենի լեզվին։ Առաջարկում եմ ձեզ նույնպես ծանոթանալ նրանց հետ։ Դիանա Հանչերլին ծնվել է Կոստանդնուպոլսում, իրենց ընտանիքը Թուրքիայից հեռանալու որոշում է ընդունել 1978 թվականին, այդ ժամանակ նա 8 տարեկան էր։ Մինչև այդ թվականին ոնդեղ աշխատանք են մեկ քիզի վրա ծրած են արդեն, եւ 77 թվականին որոշում դված են, որ չեն ուզեր Թուրքիա բոլիս ապրել մուսլիմ երկիրի մեջ եւ կացել են Ֆրանսա։ Բայց իրենց հավատքը պահպանելով, լեզուն պահպանելով էին ապրում։ Այո, հարգավ։ Ես գիշեմ, մինչև 8 տարեկան հայկական դպրոց կացած եմ։ Պոլսում։ Այո, եմ դունի մեջ, մենք միշտ հայերեն կխոսեինք։ Շատ կային հայ երեխաներ։ Այո, բավական դպրոց կա արդեն բոլիսի մեջ։ Հայկական դպրոց։ Ոնդերի հայերը գնամսեր բոլորը հայկական դպրոց գերցան։ Եվ տեղափոխվեցիք Ֆրանսիա։ Այո։ Ինչպես հարմարվեցիք, ինչպես ոտքի կանգնեցիք օտար երկրում։ Մենք արդեն ես ու քույրս ֆրանսական դպրոց ստիպված կացինք եւ 4-7 օրերը մենք եկեղեցիք երթայինք հայերենի ուսումը շարունակելու համար։ Բաբաս աշխատեր եւ մամաս տուններ։ Իսկ հետաքրքիր է, Կոստանդնուպոլսից երբ դուրս գալու հարցներ քննարկվում ընտանիքում, ինչու Ֆրանսիան ընտրվեց, ինչու չքննարկվեց Հայաստանը։ Որովհետև մոր եղբայրս Ֆրանսիա էր արդեն, մեկ տարի առաջ մեզ եկած էր, մենք ալ իրեն յետևեն Ֆրանսիա գացինք։ Հայաստան գալու գաղափարը չէր քննարկվում։ Անադենը չի կար արդեն սովյետական ժամանակ էր, Թյուրին չէր գալ, Ֆրանսիա եկացինք։ Եվ ոնդեղ մնացինք։ Ֆրանսիայում ապրող հայ գաղթական ընտանիքի կյանքը ինչպիսինն է։ Շատ հետաքրքիր չէ։ Մի քանի քաղաք կա Ֆրանսիայի մեջ, որ շատ հայություն կա։ Իմ երեխաները սկացել են հայ բարախումբի, երջախումբի ասենք։ Միշտ մենք հավատքից կբայենք այն պայման, եկեղեցվով, ինչպես ասեմ, շատ հայ կաուտը կա ոնդեղը, ակումբներ ունինք։ Եվ գցանանք հայ մնալու ամենդժվար օնդերնա հայ մնալն է։ Ինչն է հատկապես խանգարում հայ մնալուն։ Սերունդները կանցնին, երթալեն ավելի շատ մեր երեխաները օդարի հետ կամուսնանան։ Անորամալ մենք նախընտրեցինք, որ հայկական դպրոց երթան, ուսումնին հայկական դպրոցի մեջ ունեն, հայ ընկեր ունենան, հայ ակումբի խաղուտի մեջ մնան, բայց ասված գիտե այդ կերպ չի դիլան։ Դիանայի երկու զավակներն էլ Աստղիկն ու Սևակը, ինչպես նշեց մայրը, հայկական կրթություն են ստացել։ Հայկական դպրոցները մասնավոր ու վճարովի են, այդ վճարով բոլորը չէ որ կարող են իրենց թույլ տալ հայկական կրթություն ստանալ, բայց միևնույն ժամանակ դպրոցն ու եկեղեցին են այն հիմնական առանցքը, որի շուրջը համախմբվելով հնարավոր է հայ մնալ օտար երկրում։ Աստղիկն ու Զարմուհի դալարը ասում են, որ հենց դպրոցի շնորհիվ են ձեռք բերել մեծ թվով հայ ընկերներ։ Միշտ ամեն ինչ կնենք, որպեսզի մեր հայությունը բայենք, ագունքներ գերտանք, եկեղեցիներ ու գերտանք, մենք հայկան դպրոց ավարտածենք, փորձենք բայել այս հայասերությունը եւ հայությունը։ Մենք իրարու չենք ճանաչել դպրոցը չլա, բայց հայերի մեծ մասն է հայկական դպրոց գնում։ Հայկան դպրոցերը ոնդեղ դրամով են։ Ոնդեղ գրնանք մեր հայությունը ցույց տալ, այսինքն խաչ իրավունք ունենք, արդեն գուքանք ամենարդուն աղոտ կնեինք, հայրերը գսեինք, գրոնական դասեր կունենայինք, որտեղ private դպրոց է։ Իրարու է ընկեր գլանք, միասին գմեցնանք, ճաշկերույթներ գլա, միասին գերտանք հայկան բարերով, երկիչներով, ճաշերով, բարահանդեսներ գերտանք, զվարճանալու բոլոր հայերով։ Այս պիսով գբահենք ասենք մեր հայությունը օդար երկրի մեջ եւ օդար մարդուց միջև։ Շատ լավ է, որ դուք այդ գաղափարի տերն եք։ Մեր ծնողը պետք է շնորհակալեր, որ մեզի այսպիսի մեծ ցուցին եւ այս միտքով մեզի միշտ է։ Ես բանամ ֆրանսիզն չեմ գնալու մուսնանար, բիկա հայոլա ինձիպես։ Չեմ գնալ օրդարի է ամուսնանար, այսինքն մեր միտքը չանցնի։ Մեզ համար մեր դոները ունինք, մեր ջաշերը ունինք, չեն գնալ օրդարի հետ, որտեղ նույն աբրացեվը չունինք, նույն միտքերը չունինք, մեր մտածածեվը նույնը չէ։ Հետաքրքիր է տեսնես, քանի տոկոսն է ձեզ նման մտածում։ Անի չեմ գիտի։ Ֆրանսիան իմ ծննդավայրն է, ես սիրում եմ այդ երկիրը, որովհետև այն ընդունեց իմ գաղթական ծնողներին։ Ես այնտեղ եմ ապրում, բայց իմ հայրենիքը Հայաստանն է ու Արցախը։ Ամեն անգամ հեռանալիս նոր հանդիպման ենք սպասում։ Աստղիկն ու Դալարը այս խոսքերով հրաժեշտ տվեցին ինձ ու հայրենիքին։ Ծովափի փոխարեն տարվա արձակուրդը մեր դարձդարձիկ ճամփաներին անցկացրած, երկրով մեկ սփռված վանքերով ու եկեղեցիներով բնության հրաշակերտ վայրերով հիացած ու հարստացած հեռացան կրկին վերադառնալու փափագով։ Սյուժեն պատրաստել է Յուլիա Վանյանը։ Ես լսել եմ ձայնը քո լույս աշխարհ դեռ չեկած, ես ապրել եմ քո սրտում երազ երազ, երկնային է սերը քո դեռ արև չտեսած, դու դարձար լույսն իմ հոգում երազ երազ, դու անմեղ իմ առաջին անուն ես հոգուս երազ, երկնքի նման անվերջ է սերդ իմ բարի, բարի մայր, երջանիկ է որ դու գաս, ես քեզ սիրում եմ մամա, աշխարում այս դու միակն ես, դու արդուն իմ հրեշտակ մոգյանքն ես, քեզ աշտում եմ նման դու այնքան անհուն ես, սիրարածովի նման, երաս երաս, քո գրկում կարծես նորից փոքրիկ եմ կյանքիս երաս, աչքերում քո ես նորից մանուկ եմ իմ անուշ, անուշ իմ մայր, երջանի ինչ Կարծիքն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ից ուրբաթ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը, մնացեք մեզ հետ։Այժմ լսենք Աշաթաղի շրջանի մեր արտահասիկային թղթակից Զոհրաբ Օրքոյանին։ Աշատաղի շրջանի Մուշ և Ալաշկերտ գյուղերի դպրոցականները սովորում էին Ալաշկերտում գործող երկու հարմարեցված մասնաշենք ունեցող դպրոցում, որը գտնվում էր վթարային վիճակում և վտանգավոր էր դարձել 40 աշակերտների, 18 ուսուցիչների և տեղ աշխատողների համար։ Մուշի և Ալաշկերտի բնակության իրաջակցությունը ցուցաբերեց հայրենասեր բարեգործական կազմակերպությունը, որը վերջին 3-4 տարիների ընթացքում Քաշաթաղում կառուցել և հիմնանորոգել է Լեռնախովիտի, Ուրգավանի, Հերիկի դպրոցների շենքերը, իրականացրել այդ ծրագրեր։ Այս տարի բարեգործական կազմակերպությունը Բերձորում կառուցեց 2 ապաստարան։ Հիմնանորոգում է ուսիցային ակ գյուղի դպրոցի շենքը, ոչանց գյուղում վերակառուցում է ՌԲՀ-ի ծուզած 1 բնակելի տուն։ Օգոստոսի 4-ին հայրենասերի համահիմնադիր Քաշաթաղի շրջարարչակազմի ղեկավարի օգնական Ստեփան Սարգսյանը այցելեցի Մուշ։ Չնայած շոկ ու չոր եղանակին շինարարական աշխատանքները ընթանում են մեծ թափով։ Ժամանակը քիչ է։ Շինարարները ձգտում են շուտ ավարտել աշխատանքները։ Շինարարությունը ղեկավարում է Արման Մերխումյանը, ով տեղում չէր, նրան փոխարինում էր Վալերի Աղաջանյանը, ով տեղեկացրեց, որ աշխատանքներն սկսել են մարտի սկզբից, արտաքին պատերն արդեն կանգուն են, տանիքի կեսը ծածկվել է փայտով, կարևոր է, անդրաժե շինանյութ ամբողջության կա, մեր այցի պահին աշխատում են 10-ից ավելի շինարարներ, նշտեղ Սանելյանը Մուշ ուղեց է, 11-րդ դասարանի աշակերտ, շավախ ու ավազ է կրում, օգնում վարպետներին, եղբայրը Մելիքը նույնպես ընդգրկված աշխատանքներում, 10 տարի վթարային շենքում են դպրոցաջախել, ասում են Նշտեհը, օգնում են վարպետներին, որ շուտ կառուցեն մեր դպրոցը և գոնը 2 տարի լավ պայմաններում սովորեն։ Ստեփան Սարգսյանն ասաց, իմանալով Ալաշկերտի դպրոցի շենքի վթարային լինելու մասին, հայրենասերը որոշեց կառուցել նոր մի հարկանի դպրոց, որն ունենալու է 12 դասասենյակ, դահլիճ և 6 այլ սենյակներ, բնորոշ աշխատասենյակ, ուսուցչանոց, գրադարան և այլն։ Նույն շենքերը գտնվում են բարձր վթարային վիճակում և ցանկացած պահի պատերը կարող են քանդվել, իսկ ներսում մեր երեխաներն էին։ Որոշեցին կառուցել նոր դպրոց երկու գյուղերի մեջտեղում, ասաց Ստեփան Սարգսյանը և ավելեց։ Հաշվի առնելով այն, որ նշված բնակավայրերը գտնվում են սահմանի մոտ, դպրոցի նկուղային արկը ծառայելու է որպես ապաստարան։ Դպրոցի տնօրեն Լիանա Ակոբյանը տեղեկացրեց, որ նոր ուսուց տարում աշակերտների թիվը կավելանա 5-ով։ 2017-ին դպրոցն ավարտել են 2 շրջանավարտ։ Այս տարի առաջին դասարան կաճեցան 7 հոգի, և աշակերտների ընդհանուր թիվը կդառնա 45։ Շնորհակալություն այնպես բոլորին, ովքեր օժանդակեցին, որ դպրոցի համար նոր շենք կառուցվեց։ Նշեց նաև, որ այժմ խնդիրը առաջանալու Ալաշկերտի դպրոցականների տեղափոխման արդյունքում 18-20 աշակերտ, որոնց կեսից ավելին տարական դասարաններից այս գյուղից են, և 2-3 կիլոմետր ճանապարհ պետք է անցնեն, թե պետք է տրանսպորտային միջոց հատկացվի։ Հավատում է, այս հարցնել կլուծվի։ Կարևորը, որ այս հետ կաշխատեն բարեկարգ ու անվտանգ շենքով։ խոսափողի մոտ էր Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Եթերում տեղական ժամանակով 15:48 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Լսենք Հովանես Թումանյանի ծիտը հեքիաթը, ընթերցում է Տաթև Ղազարյանը։ Լինում է չի լինում մի ծիտ։ Մի անգամ էս ծտի ոտը փուշ է մտնում։ Դես է թրչում, դեն է թրչում։ Տեսնում է մի պարավ փետի է մանգալի, որ թոնիրը վարի հաց թխի։ Ասում է, նանի ջան, նանի, դու ոտիս փուշը հանի, թոնիրդ վարի, ես էլ գնամ քուջու ջանեմ գլուխը սպահեմ։ Պարավը փուշը հանում է թոնիրը վարում։ Ծիտը գնում է ետ գալի, թե փուշը ետ տուրից։ Պարավն ասում է, է փուշը թոնիրն եմ գցել։ Ծիտը կանգնում է, թե իմ փուշը դուր, թե չէ դես թրչեմ, դեն թրչեմ, լոշիկդ առնեմ, դուրս թրչեմ։ Պարավը մի լոշ է տալի, ծիտը լոշն առնում է թրչում։ Գնում է տեսնում մի հովիվ անհաց կաթ է ուտում։ Ասում է, Հովի վախպեր, ես կաթն ինչու ես անհաց ուտում։ Այս լոշը առ, կաթի մեջ բրդիկ էր։ Ես էլ գնամ, քուջուջանեմ գլուխս պահ։ Գնում է ետ գալի, թե լոշս տուր։ Հովիվն ասում է, գերա, չէ ասում է, իմ լոշը տուր, թե չէ դես թրչեմ, դեն թրչեմ, գառնիկը տառնեմ, դուրս թրչեմ։ Հովիվը ճարահատած մի գառն է տալի, առնում է թրչում։ Գնում է տեսնում մի տեղ հարսանիք են անում, բայց մսացու չունեն, որ մորդ է։ Ասում է, ինչ եք մոլորել, այ իմ գառն առեք, մորթեցեք ու քեֆ արեք։ Դե ես էլ գնամ քուջուջանեմ, գլուխս պահ։ Գնում է ետ գալի, թե իմ գառը տվեք։ Ասում են, մորթել ենք կերել, որտեղից տանք։ Սա կանգնում է, թե չէ, իմ գառը տալիս եք տվեք, թե չէ դես թրչեմ, դեն թրչեմ, հարսին առնեմ, դուրս թրչեմ։ Ու հարսին առնում է թրչում։ Գնում է գնում, տեսնում մի աշուղ, մի ճամփով ընկած գնում է։ Ասում է, աշուղ ախպեր, առես հարսին պահի քեզ մոտ, ես էլ գնամ քուջուջանեմ, գլուխս պահ։ Գնում է ետ գալի աշուղի առաջը, կտրում, թե իմ հարսը ինձ տուր։ Աշուղը ասում է, հե, հարսը գնաց իրենց տուն, սա թե չէ, իմ հարսը տուր, թե չէ դես թրչեմ, դեն թրչեմ, սազիկը առնեմ, դուրս թրչեմ։ Աշուղը սազը տալիս է իրեն, սազն առնում է, ուսը գցում, թրչում մի տեղ նստում, սկսում է ածել ու ճատ վտալով երգել։ Ծնգլը մնգլը, փուշիկ տվի լոշիկ առա, լոշիկ տվի գառնիկ առա, գառնիկ տվի հարսիկ առա, հարսիկ տվի սազիկ առա, սազիկ առա աշուղ դառա, ծնգլը մնգլը ծի ծի։ Talk my nice. Կարծիքն է եթերում, օրվա եթերաժամը կամ փոփենք օրացույցով։ Այսօր Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման շաբաթապահքն է։ Այսօր ծնվել են Ռալֆ Բանչը, ամերիկացի դիվանագետ, իրավապաշտպան, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Տոբին Բելը, ամերիկացի դերասան, Ալեքսանդր Ժուրբինը, ռուս կոմպոզիտոր, Ջոն Մազերը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Սոֆիա Ռոտարուն, ուկրաինացի հայտնի երգչուհի, Վալերի Գազաևը, ռուսաստանցի հայտնի ֆուտբոլիստ Մարզիչ, Վլադիմիր Սորոկինը, ռուս գորող, Դևիդ Դուխովնին, ամերիկացի դերասան, Ջիմի Ուելսը, Վիկիպեդիա համացանցային հանրագիտարանի հիմնադիր, Շարլիզ Թերոնը, ամերիկացի ճանաչված դերասանուհի։ Я дарю ей все, что в сердце у меня. Как люблю твой ласковый рассвет, ведь такого солнца в мире нет. О, моя страна, забыть тебя нельзя. Ты солнцем окрещенная и нежная, и гордая, неприступная, великая Армения. Ты живи и процветай, как виноградная лоза. Твое имя пусть звездой горит на небесах. Голос твой... Картик хавортошари орва тогарков навартвец. Студия мэр Армина Багдасаряна.